czasy, w których się znaleźliśmy i okoliczności, które tymczasem towarzyszą, wymagają od nas przede wszystkim księży trochę więcej naszego zaangażowania i zamykania się tylko w ścianach kościoła czy kaplicy, ale też wyjścia do ludzi i pokazania, że jesteśmy z nimi. Jeśli wierni nie mogą, to dlaczego kapłan nie może wyjść do wiernych? Oczywiście z zachowaniem wszelkich przepisów związanych z kwarantanną. Wieczorem w kościołach bez wiernych księża będą sprawować liturgię Wigilii Paschalnej. Transmisja obrzędów w Wielkiej Soboty po godzinie 20 w programie Pierwszym Polskiego Radia. W Polsce dziś Dzień Radia. 97 lat temu radiotechnicy przyjęli dokument, który zawierał wytyczne do powstających jeszcze regulacji polskiej radiofonii. Było to prawie 2 lata przed pierwszą audycją Polskiego Radia w 1925 roku. Choć wiele się od tego czasu zmieniło, radio nadal jest medium o największym zasięgu. Dociera do ludzi w najodleglejszych zakątkach globu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Meteorolodzy ostrzegają przed przymrozkami. Dziś w nocy temperatura spadnie do minus 3 stopni Celsjusza. Na południu i zachodzie cieplej i nawet 3 stopnie powyżej zera. Przed nami pogodna sobota. Termometry pokażą od 10 do 18 stopni. Według synoptyków czeka nas też ciepła Wielkanoc, w niedzielę słońce i gdzieniegdzie aż 22 stopnie. W lany poniedziałek chłodniej, pochmurno i niewykluczone burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez tę ziemię przeszedł Pan. To kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. 26 marca 2005 roku na Rynku Głównym w Krakowie w ramach drugiego festiwalu Misteria Paschalia wykonano ją na żywo. Solistami byli Elżbieta Towarnicka, Justyna Steczkowska, Jan Frycz, Jerzy Trela i Zbigniew Wodecki. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu na antenie Trójki w Wielką Sobotę o godzinie 19. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Dobry wieczór, minęła północ. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jak w każdą sobotę o tej porze rozpoczęliśmy audycję Polski Beat. Dzisiaj Polski Beat będzie miał w sobie coś unikatowego, bo jesteśmy w trakcie Triduum Paschalnego i ta Wielka Sobota, którą teraz rozpoczynamy, to przede wszystkim Dzień Oczekiwania. Muzyka przygotowana na Polski Beat będzie miała w sobie właśnie bardzo duży impuls takiego oczekiwania. W większości będą to utwory z kategorii muzyki elektronicznej, ale także ambientalnej, takie, w których dużo się dzieje i też pozostawione jest spore pole do interpretacji. Rozpoczęliśmy od nagrania Something, za które odpowiada Newrom, czyli Tomasz Bednarczyk, wieloletni już i bardzo doświadczony i doceniany na świecie polski kompozytor i producent, a towarzyszył mu w tym nagraniu Tomasz Mrańca. Kolejna propozycja muzyczna to Spopielony i jego nowe nagranie Spopielone Kurhany. Thank you. Dzisiaj w Polskim Bicie muzyka pod hasłem oczekiwania. Czekamy przede wszystkim na Wielką Niedzielę ze względu na moment, w którym jesteśmy, ale dla wielu słuchaczy to też pewnie czas czekania na ich własne postanowienia, na ich własne cele, które założyli sobie jeszcze w rzeczywistości poprzedniej. I dla mnie taką podróżą do Włoch, ale tych Włoch słonecznych, spokojnych, tych Włoch, które większość z nas zanotowała w swojej wyobraźni, jest najnowszy album Radosława Kurzei, Ogród Botaniczny w Palermo. Tytułowe nagranie to jest utwór, który ja wybrałam na dzisiejsze spotkanie. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pal Color i Ocean Xor to kolejna propozycja w dzisiejszym wyjątkowym polskim bicie. Polskim bicie, który jest próbą uchwycenia tego momentu zawieszenia, więc w większości muzyka grana i prezentowana przeze mnie to muzyka instrumentalna, którą ja rozumiem jako taka nie uciekająca od wielu interpretacji. Błoto i Czarne Ziemie to jest utwór, który zapowiada płytę tego kwartetu, płytę Erozję. Niebawem będzie miała miejsce jej premiera. To jest bardzo gęste i taka właśnie błotnista odmiana jazzu, ale w tym błocie można usłyszeć wiele pięknych kształtów i rozwiązań. Thank you. Wrócimy do płyty z 2016 roku, której dobór do dzisiejszego polskiego bitu był inspirowany utworem granym przeze mnie wcześniej, czyli Z popielonymi kurhanami. Mowa o krążku jedynym grupy Popiół Kurhanów z 2016 roku. Starego dębu Lament nad istnieniem to tytuł tej płyty, a dwa utwory, które gramy, to po pierwsze Chłód oblicza księżycowego i Wiatr ostatnim towarzyszem w Udręce. Thank you. Kolejny album, który poprowadzi nas przez ten etap oczekiwania, to płyta z 2020 roku, którą ja już prezentowałam w Polskim Bicie, ale muszę przyznać, że jest to jedna z przyjemniejszych płyt pod względem historii, która została tam opowiedziana, przepięknych dźwięków, które zostały na niej zagrane, a jednocześnie też bardzo bogatego obszaru interpretacyjnego. Sen Jakuba i Sen Jakuba to zarówno tytuł tego projektu, jak i tytuł płyty i także dwie propozycje ze snu Jakuba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Koniec naszej dzisiejszej podróży w polskim bicie, ale zakończymy obszarem nieznanym, obszarem, który nadal należy do strefy poszukiwań i badań. Polish Space Program to tytuł płyty grupy Xenony i Neptunes, utwór, którym się dzisiaj żegnamy. Życzę Państwu wesołych świąt, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Marta Malinowska, to był Polski Beat.